करिया तबा कैलु गोरी तबा कैलु गोरी हमर महर के नजरिया तबा कैलु गोरी मर महर के नजरिया तबा कैलु गोरी के चलबू घर हो देखी ऐसन पीस बदली केहू के विचार हो तोपे वाला चीज कके चलबू घर हो देखी ऐसन पीस बदली केहू के विचार हो नसे नसे भरल बह जवानी में जहरिया तबा कैलु गोरी हमर महर के नजरिया तबा कैलु गोरी हमर महर के नजरिया तबा कैलु गोरी केलु जब चश्मा हटाई के राही के घाही कैलु देही में सटाई के कलखी से ताकेलु जब चश्मा हटाई के राही के घाही कैलु देही में सटाई के खाए से पहले भभका देलु गगरिया तबा कैलु गोरी हमर महर के नजरिया तबा कैलु गोरी हमर महर के नजरिया तबा कैलु गोरी